vurma, uzakta durma. Gel ay serpilim boynunu, ay saçı vurma, uzakta durma. Gel ay serpilim boynunu. Dağda duman yeri var, yeri var. Taşta keman yeri var, yeri var. Dağda duman yeri var, yeri var. Taşta keman yeri var, yeri var. Yarım benden inciniş, dinip danışmayın. Duman yeri var. Yarım benden inciniş, dinip danışmayın. Duman yeri var. Yazımsan, hoş avazımsan. Gel ay serpilim, telli sazımsan. Gel ay gülüm, barışak barışak. Diyek gülek, danışak danışak. Gel ay gülüm, barışak barışak. Diyek gülek, danışak danışak. Yarım benden inciniş, dinip danışmayır. Duman yeri var, yarım benden inciniş. Dinip danışmayır, duman yeri var. Duman yeri var. Duman yeri var. Dinip danışmayır, duman yeri var. Yarım benden inciniş, dinip danışmayır. Duman yeri var. Yarım benden inciniş, dinip danışmayır.